jadi harapan. Anjeun nu aya dina implengan. Nu ngalangkang, nu kagambar, nu kaukir dina hati sanubari. Nu dilamun, anu dicipta, waktu ber tingna akibatna kana dahar jadi kurang, kana minum jadi emung, nu aya dina emutan kaukur anjeun. Tapi duka pami anjeun, naha emut naha henteu kawa tetebihan pada mikiran akang. Anjeun anu sok minuhan rasa, anjeun anu sok nyantelna hate, anjeun anu sok jadi harepan. Nu ngalangkang, nu kagambar, nu kaukir dina hati sanubari. Nu dilamun, anu dicipta, waktu berang jeung petingna. Akibatna kana dahar jadi kurang, kana nginum jadi emung, nu aya dina emutan kaukur anjeun. Tapi duka